Mtazamaji tayari ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa hamu ameshafika, na si mwingine ni huyo hapa, Dula Makabila. Tuambie bana, leo kuna nini na tunashangaa huko ndani hamna mtu hata mmoja, na utuambie ni usiku wa tuzo. Hamna mtu hata mmoja. Lakini ni simple. Ndio. Na stupo live. Of course. Ni basi ndio unaona. Au sio? Yeah. Lakini no. Tunatamani kufahamu uliongozana naye ni nani Dula. Maya kashinda banaba wasanii na mheshimu anamwona kama baba, anampenda mkewe tuja kata, ila vitabu vya geti jina lake limejia. Najua mtajiuliza tu, tuzo ya fitina ya msiki kashinda nani? Ituzo kashinda tare meneja wa chibu mbunge Morogoro vijijini. Ituzo ni eche ni mimi, tuzo ya msanii anayependa wajanga, wafanikiwa bila kupepesa macho wameshinda nenga. Tuzo ya chawa bale rudisha ndani manena gombeni wasije mtugu tobanga. Pale baba lebo mwija kuna doso magali sijui ni mpena ni wasije wakani nyonga. Chibu tuzo ya kwa kutembea na mademu wa wenzio, najua sio nzuri ila napomba ukubali, wakishoboka sawa ila kuwa kama Freddy vunja bei mana yanafanyaga kwa siri. Tuzo ya mtangazaji bora kashinda lokole, ila ina utata namba kwanza mwiweke, mana natuchanganya hatujui tuandike mtangazaji gani wa kiume ama wa kike. Nimeona nje tuzo tu, hakuna naye mchukia anatoa tuzo tu, Makabila anatoa tuzo, ulipo utaletewa anatoa tuzo tu. Master wenzangu napa tuzo, nimeamua kwa zawadi anapa tuzo tu. Ndugu yenu napa tuzo, msije mdani chuki anapa tuzo tu. Mfano mambo mengine lazima mwangalie, tuzo ya ujeuri kama suki banani achukue. Naomba ni watume kwa kusamwambie, kuna tuzo ya ukiburi kashinda mzazi mwenzie, tuzo ya kutendi na maugomvi ameshinda Gigi Man, tuzo ya kuzaa kama paka kachukua mboso kani. Mario na uzi wamefungana kwenye kipengele cha kupenda baka vio, imoja iende kwa Konde Boy, mwana napenda makario. Tuzo kupigani ya singeli ya majai, sijui ya taipataje mina ya tuongei, kama futange shinda olpa ila simgei, kwele video ya mange ameshinda sirei.